ป็นผู้พูดแสดงธรรมท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดในเรื่องธรรมะว่าธรรมะนี่คือเป็นกลางกลางถ้ามีการกระทำเกิดขึ้นจึงแบ่งกันถ้ามีสติเรียกว่ามีธรรมเป็นฝ่ายกุศลถ้ามีความหลงก็เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเป็นผิดเป็นถูกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปชีวิตเราจึงเลือกทำนั่นที่มันถูกต้องสิ่งไหนไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องทำที่นี่สิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นเมื่อเราทำนำมาติดตัวเราแล้วก็แก้ไขตรงนั้นจากนั้นก็พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากวิธีใดที่เราต้องหัดฝึกหัดตัวเองที่ไม่ให้ความผิดที่เกิดจากการกระทำของเราเกิดขึ้นได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออย่างไรปฏิบัติธรรมก็คือมาเจริญสติเพราะสติเนี่ยเป็นสิ่งที่คุมกำเนิดของความหลงถ้าไม่มีสติความหลงก็เป็นอิสรภาพมันก็ชอบเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราได้เหมือนกันบางทีมันเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนด้วยเจ้าของกายเจ้าของใจด้วยเราจึงต้องจำเป็นมากๆหลวงพ่อได้รับจดหมายหลายฉบับเมื่ออยู่วัดนี่มันดีคิดว่าจะไปสู้กับโลกได้เมื่อออกไปแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยความชั่วความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อมันมีความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นจึงค่อยแก้ไขอันนั้นก็เงินหาเช่ากินค่ำหาวันนี้กินวันนี้ถ้าจะเป็นคนอาชีพมีฐานะก็ยังจนอยู่ไม่เป็นผู้มีที่จะกินแต่หาแล้วจึงค่อยจะกินหาอยู่หากินไม่ใช่มีอยู่มีกินเราจึงต้องทำให้มันมีซะจะไม่จนในความไม่ทุกข์เราไปจนต่อความทุกข์ความหลงก็เรียกว่าจนอยู่คนในโลกนี่จะแสวงหาต่างๆกันไปแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติแล้วไม่ต้องแสวงหาที่ใดอยู่กับเราแท้ๆเกิดจากการกระทำการกระทำมันทำที่ไหนที่กายที่ใจเรากายเราอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ด้วยกับเราไม่ต้องไปแสวงหาณที่ใดการทำบุญก็ดีการทำความผิดก็ดีการทำความถูกก็ดีมันเกิดจากการกระทำของเราเราแสวงหาตรงไหนกันหลวงพ่อก็ไปประเทศอินเดียที่เป็นศาสนาเป็นประเทศเก่าแก่แล้วนอกทั้ง 4-5,000 ปีมาแล้วไปเผาศพไม่เคยมอด 5,000 ปีมาฝั่งแม่น้ำคงคาเป็นศาสนาเก่าแก่มันเข้าสายเลือดไม่อาศัยตนเองอาศัยล้างบาปด้วยการอาบน้ำได้บุญเพราะการอ้อนวอนเทพเจ้าต่างๆทำบุญก็ทำนอกกายไปหมดเลยทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่ก็ซื้ออาหารไปให้ปลากินเพราะพ่อแม่ลมหายใจไปเอาไปลอยอังคารในน้ำเจ้าพระยาคงคาคือว่าในน้ำคงคาเป็นที่เกิดของเทพเจ้าถ้าอะไรตกไปอยู่ที่นั่นก็ถือว่าบาปก็กลายเป็นบุญวิธีทำบุญหาบรรพบุรุษของเขาซื้ออาหารไปให้ปลาปลาก็อยู่ในน้ำบางทีประชาชนคนเขาเวลาจะไปไหนตื่นแต่เช้าไปปลุกพระเจ้าคือไปลงอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาไปล้างหน้าไปดื่มน้ำคงคาเพื่อไปปลุกพระเจ้าคือน้ำให้ติดตัวเราไปด้วยกันตลอดวันกลับมาตอนเย็นมาอาบอีกมาล้างบาปไปนอนเวลานอนไม่ได้ทำบาปเวลาตื่นขึ้นมาก็ไปปลุกกับพระเจ้าคือแม่น้ำคงคาอาบน้ำเพื่อให้พระเจ้าติดตัวไปเป็นวันทุกวันไปการนอนวอนการกระทำพิธีต่างๆเทพเจ้าไม่รู้จะเอาองค์ไหนมากมายเหลือเกินใครเชื่ออะไรก็สร้างขึ้นทำเป็นลูกเอาไปไหว้ในแม่น้ำคงคาให้อยู่ในน้ำคงคาวางเป็นก้อนปูนก้อนอิฐก้อนหินไว้ดีกระทำเป็นลูกได้หลายลูกเขาว่าเขาได้บุญเขาก็ว่าเขาทำถูกต้องถ้าเราอยู่ที่นี่เราไม่มีแม่น้ำคงคาเราจะละบาปได้ไหมเราจะทำบุญได้ไหมต้องไปประเทศอินเดียต้องไปอาบแม่น้ำคงคาแล้วก็ไม่จำเป็นไม่เป็นสากลไม่เป็นสัจธรรมถ้าความดีความชั่วอยู่นอกตัวไปมันก็ทำไม่ได้มันต้องอยู่ในเราแท้ๆล่ะ พระพุทธเจ้ายังสอนเรื่องกรรมฐานเนี่ยน่ารักที่สุดเลยกรรมฐานเนี่ยกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งอยู่ตั้งไว้ที่ไหนทำที่ตรงไหนก็ตั้งไว้ที่กายที่ใจเราเนี่ยเอาสติมาตั้งไว้ที่กายมันก็มีอยู่กายสติก็มีอยู่มีการภาวนาภาวนาคือขยันรู้ให้มันรู้มากรู้เอากายมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ให้มาเกิดความรู้ที่กายดูกายอย่างเดียวมันเห็นหลายอย่างเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความหลงเห็นความผิดเห็นความถูกทางกายก็มีทางใจก็มีอะไรที่มันเกิดขึ้นตามชื่อต่างๆตามสมมติต่างๆเราก็นึกว่าเราเข้าไปเป็นตามอาการต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจกายมันก็มีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีจิตมีใจภายในมันก็มีภายนอกเข้ามาเป็นคู่กันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆแล้วก็ก่อให้เกิดความยาวออกไปสัมผัสก็ไปแค่ตรงนั้นก็พอได้สัมปชาเวทนาแค่สัมผัสจักแต่ว่าก็พอได้อยู่เห็นอะไรก็ไปทำสิ่งนั้นไม่ต้องทำได้ไหมให้มันเสร็จไปซะรู้แล้วเท่านี้ก็พอมันสุขก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วมันพอใจก็รู้แล้วมันไม่พอใจก็รู้แล้วไม่ใช่ไปทำอะไรมันก็ง่ายๆแต่เราก็ทำยากเพราะทำไม่ถูกขั้นตอนบางทีก็ต้องไปอดเวลามันโกรธเวลามันทุกข์ไปอดไปทนต้องหลบต้องหลีกต้องละต้องเว้นให้เห็นสิเลยเป็นการดีหนีไปหลับหูหลับตาเมื่อจำเป็นต้องเห็นให้พูดสิเลยเป็นการดีก็ไปแช่แบบนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดก็พูดแบบมีสติเป็นการดีก็มีแต่การบ้านถ้าเราทำให้ไปเจ็ดจ้ามันก็เพียงแต่รู้แล้วรู้แล้วมันมีอะไรที่จะไม่รู้สิ่งที่มันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญามันรู้จากกองสังขารที่ตั้งอยู่ในกายมันตั้งอยู่ในใจของเรารู้หมดรู้ครบรู้ท้วนถ้าทำมันจบลงมันจบเป็นความทุกข์ก็จบเป็นความสุขก็จบเป็นความอะไรต่างๆปัญหาอะไรต่างๆมันจบเป็นไม่ใช่มีปัญหาไม่ใช่เป็นทาสเราไม่เป็นจำเลยใครถ้าเราไม่รู้เราก็เป็นจำเลยความหลงเป็นโจทย์เป็นเจ้าของความทุกข์เป็นเจ้าของความโกรธความโลภความหลงเป็นเจ้าของเรารับใช้เขาความวิตกกังวลความเศร้าหมองเป็นเจ้าของเราและต่อเขาจะใช่เราอย่างไรแล้วก็ไปตามเขาบังคับขับใส่เรียกว่าทาสที่ข้าก็อะไรต้องเป็นไทยต้องอิสระไม่ต้องเป็นมีสิทธิที่ไม่ต้องเป็นไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องโลภไม่ต้องหลงไม่ต้องพอใจไม่ต้องไม่พอใจเราเป็นอิสระของเราเราจึงมาอาศัยการฝึกหัดตัวเองไม่ใช่การไปอ้อนวอนขอร้องอันอื่นแม่หลวงพ่อเป็นผู้สอนธรรมะคนก็มาอาศัยอาศัยแบบใดบางคนจะไปเมืองนอกเขาก็มาให้เราผูกป้ายผูกแขนให้หลวงพ่อเอาทำให้เขาเขาก็ยังอยากได้ป้ายอยากให้ผูกแขนมันอยู่กับการกระทำมันก็ยังไม่เอาจะเอาป้ายผูกแขนบางคนก็ขอลดละหมอนบางคนก็ทำอะไรต่างๆที่ให้เป็นวัตถุทั้งที่วัตถุเหล่านั้นมันไม่ช่วยเราได้ก็บอกว่าฝ้ายผูกแขนเนี้ยเวลาฝ้ายผูกแขนอยู่กับเธอก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงถ้าโกรธทีไรกับฝ้ายผูกแขนที่ตรงเนี้ยก็พอได้โกรธไม่ได้นะทุกข์ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้นะฝ้ายผูกแขนถ้าทำชั่วอยู่ไม่ผูกให้นะถ้ายังทุกข์อยู่ไม่ผูกให้ต้องหมดเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้มันก็อยากทำไม่เป็นยังทำผิดทำชั่วอยู่ยังทุกข์อยู่ขับรถขับเรือก็ยังไม่มีสติเราจึงไม่ควรยากอย่างนั้นมันง่ายๆการปฏิบัติธรรมเราจึงหัดตัวเราถ้าไม่หัดมันไม่เป็นไม่ใช่ไปเรียนให้คนเกิดความรู้มาทำให้มันเป็นถ้ามันเป็นแล้วมันไม่ลืมมันเห็นมันรู้มันเห็นมันพบมันเห็น อะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเห็นหมดไม่มีอันไหนปิดบังอำพรางรู้หมดรู้ครบรู้ท้วนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่าไปทำอื่นตรงเข้ามาลัดเข้ามามันจะเสียเวลาแม้วิธีการสอนปฏิบัติธรรมในเมืองไทยก็มีหลายสำนักหลายครูอาจารย์ก็ไปศึกษาเอาถ้าใครสอนอันใดให้ไปพึ่งอันอื่นให้ฟังหูไว้หูก่อนต้องให้มันเกิดขึ้นจากตัวเราไม่ใช่ปฏิเสธอะไรทั้งหมดมันมีไปเสียไม่ได้กายมันก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นไปก็มีเรารู้มันจบแล้วถ้าไปอาศัยอันอื่นอันอื่นมาช่วยเราถือว่ายังไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมติบัญญัติสมมติบัญญัตินี่พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากมันเราเขียนคัดลายมือไปตรวจอาจารย์บอกว่าพอใช้ได้เพราะว่ายังไม่สวยถ้าเราคัดแต่มันสวยก็ดีมากดีที่สุดถ้าเป็นนักธรรมสมัยก่อนเป็นสำเร็จถ้าตอบปัญหาที่อาจารย์เขียนมาให้ตอบเป็นปัญหาเราตอบให้หอเดียวเรียกว่ายังไม่ดีจะให้สามหอเรียกว่าดีมากครับการปฏิบัติธรรมให้มันถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าไหว้ตัวเองได้ก็ไหว้คนอื่นได้ง่ายได้เคารพทุกอย่างเคารพคนชั่วเคารพคนดีรู้จักหลบรู้จักดีการเคารพไม่ใช่รังเกียจการปฏิเสธไม่ใช่รังเกียจเราเคารพเราไม่ทำเหมือนเขาเราเคารพเราทำเหมือนเขาเลือกได้เลือกทำได้ในโลกนี้มีสิ่งที่ให้เราเลือกเยอะแยะประสบการณ์เยอะแยะมากมายก็อยู่ที่เราแท้ๆละการปฏิบัติธรรมนะเป็นกบเป็นกำขึ้นมาแต่ว่าวิธีเนี่ยวิธีที่สร้างความรู้สึกตัวถ้าทำไม่ถูกเป็นทุกขปฏิปทามาก็ยากเหมือนเราไม่รู้อะไรที่มันควรจะรู้ไม่รู้แต่พึ่งแต่เผื่อไม่ค่อยใส่ใจมันก็ยากอยู่พอเราทำลงไปสร้างจังหวะลงไปเดินจังกรมลงไปอะไรมันลุมเข้ามาไปแช่ความคิดบ้างความทุกข์บ้างความห่วงเหงาหอนอนบ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นคอยจะแช่หาคำตอบทำไมไม่ได้อะไรเลยวันนี้ดีวันนี้ไม่ดีอย่างนั้นมันถ้ามันยากถ้าทำลงไปมีสติเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยรู้เท่านั้นก็พอมาง่วงก็รู้แล้วไม่ใช่ความง่วงจะเป็นการแค่รู้แล้วมันคิดไปก็รู้แล้วมันทุกข์ก็รู้แล้วมันสุขก็รู้แล้วมีประโยชน์ทั้งความผิดมีประโยชน์ทั้งความถูกตัวรู้ตัวนี้เอามาเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยอันทุกข์ก็รู้นะได้ประโยชน์มันหลงก็รู้ไม่เสียหายสตินี่มันขนาดนั่นแหละอันสุขก็รู้นะสติตัวนั้นไม่ใช่เป็นอันอื่นไปอันทุกข์ก็รู้คือสติมันหลงก็รู้คือสติมันอะไรเกิดขึ้นก็ตามคือสติคือรู้สึกตัวคือรู้สึกตัวมันจึงง่ายๆนะหลวงพ่อเคยปฏิบัติธรรมประสบการณ์กับการปฏิบัติธรรมของตนเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซื่อบื้อมันได้ศึกษาอะไรมาต่างๆมันก็หาคำตอบหาเหตุหาผลก็เอาความชอบเอาความไม่ชอบไปต่อรองกับอะไรต่างๆเสียเวลามากความชอบความไม่ชอบไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้มันไม่มีอันตัวชอบไม่ชอบมันมีแต่ตัวรู้เท่านั้นมีแต่ตัวรู้เท่านั้นมันต้องเป็นตัวรู้อันเดียวใครจะแก้อะไรก็ตามไม่ให้คนอื่นแก้เราแก้เองเรารู้เนี่ยมันหลงก็รู้ไม่ทำอะไรมันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันทุกข์ก็รู้เพราะเรารู้ทำไมจึงมีตัวรู้เพราะเรารู้ไม่ได้เป็นอะไรก็ง่ายเข้ามาเอ้าเราเดินโยกมเราก็รู้เนี่ยเวลามันผิดเราก็รู้เวลามันเกิดคิดขึ้นมาทางใดทางไหนทางใดอะไรก็ตามเรารู้ไม่เสียหายมันไม่เหมือนเราขุดดินทำไร่ทำนาอันนั้นมันทำเสร็จเป็นต้องมีการกระทำแล้วดำนาเนี่ยทำแปลงใหญ่ก็ต้องรีบสักหน่อยต้องใช้เวลามากต้องขยันแล้วก็เสร็จเป็นแปลงไปขุดดินก็ได้หลุมหนึ่งเม็ดหนึ่งยาวเม็ดหนึ่งลึกเม็ดหนึ่งได้หลุมหนึ่งมันก็เสร็จเป็นได้เงินไปเท่ากัน สมมติว่าล้มละ70 บาทขุดคนหนึ่งขุดเพื่ออยากได้เงินคนหนึ่งขุดเฉยๆแล้วก็แล้วเหมือนกันเอาเงินก็ได้เหมือนกันไม่ต้องอยากได้มันเงินมันก็ได้เหมือนกันถ้ามันเสร็จนะแต่บางคนก็ขุดเพื่อความอยากจะเอาให้ได้จะเอาให้เสร็จกูจะได้เงิน70 บาทกูจะได้เงิน70 บาททั้งขุดทั้งคิดอยากหิวอยากได้มันก็อาจจะกินแหลกทั้งสองทางทั้งกายทั้งใจด้วยถ้าคนขุดโดยร้องเพลงไปเดินไปเหนื่อยก็ไม่เป็นไรร้อนไม่เป็นไรหนักไม่เป็นไรทำสบายมันก็ง่ายกว่ากันแม้ตากแดดอากาศอุณหภูมิเท่ากันแต่การสิ้นพลังงานอาจจะต่างกันก็คิดว่ายากกว่าจะได้เงิน70 บาทเราไม่ใช่ไปเอานั่นมาเป็นผลเราทำไปเราทำไปอันบุญอันกุศลมรรคผลนิพพานไม่ใช่เงิน70 บาทมันทำไปมันรู้ไปมันได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดิดขุดมันเสร็จแล้วจึงจะได้เงินเพราะมันรู้ก็ได้แล้วยกมือขึ้นก็ได้แล้วถ้ามันหลงก็รู้ก็ได้แล้วไม่มีเสียหายตรงไหนเลยมันจึงพอใจในการบอกการสอนผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะพอใจอย่างมากเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆการปฏิบัติธรรมจึงไม่ต้องจำเป็นต้องมีพิธีฮะอะไรเตรียมอะไรต่างๆมากมายเอาอายุเอาความหนุ่มเอาความแก่เอาความรู้เอาความไม่รู้เอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเลยเท่าเท่ากันชีวิตของเราเท่าเท่ากันอันตัวรู้ก็เท่ากันอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกับอยู่กับเราก็เหมือนกันอยู่กับพระพุทธเจ้าก็อันเดียวกันกับเราทุกวันนี้แม้ผ่านมาแล้ว 2-3,000 ปีก็อันเดียวกันไม่จะไปกลัวอะไรเราจึงควรมีสถานที่อย่างนี้บ้างมีพระสงฆ์มีผู้ดูแลมีผู้ชักชวนมีผู้พูดก็นั่งพูดอยู่นี่มีเสียงภาษาสื่อภาษาก็รู้กันจะเอาอะไรอีกพวกเรานี่คือประเทศไทยไม่ใช่พาพวกท่านไปไหว้น้ำเจ้าพญาจะให้อังกฤษกาอโยมอนุเคราะห์เราน้ำมันประเทศเขา60 บาทต่อลิตรนะของเราก็30 บาท31 บาทแพงมากไปไม่ได้เมืองที่หลวงพ่อไปเป็นเมืองปัญหาชายแดนระหว่างปากีสถานกับอินเดียมีแต่ทหารจับปืนจ้องกันอยู่ทุกตารางว่าก็ว่าได้เวลาเราจะขึ้นบินขึ้นอยู่สนามบินติดอยู่ในสนามบินเป็นชั่วโมงเครื่องบินทหารขึ้นปานแมลงเมาเราก็ไม่มีโอกาสบินติดอยู่ตรงนั้นทำไมจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีธรรมะต้องฆ่ากันต้องเอาชนะกันของกูของมึงเช่นวัดเนียนะเมืองแคทเนียนะเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมากมีป่าไม้เป็นเมืองท่องเที่ยวสวยงามที่สุดเป็นเมืองแห่งความงามปากีสถานก็อยากได้อินเดียก็อยากได้ก็เลยแย่งกันเจจากันแล้วก็ไม่เอาสร้างตาอาวุธแข่งขันกันระหว่างปากีสถานกับอินเดียมีปรมาณูนิวเคลียร์เพื่อจะผาดผานกันเอาชนะกันด้วยกำลังมีปัญญาหาฆ่ากันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเออนี่มันไม่เป็นขนาดนั้นคนเราน่าสงสารน่าสงสารกันอ๋อคนอินเดียก็เหมือนคนไทยคือมีขาสองแขนสองมีกายมีใจมีความอะไรเหมือนกันไม่ควรจะไปคิดแบบนั้นน่าสงสารกันไม่ต้องฆ่าไม่ต้องสร้างสตาอาวุธมาผ่าผานกันชาวบ้านที่นั่นเป็นโรคประสาทเป็นโรคเครียดอายุไม่ยืนเขาเครียดเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยเขาไปเป็นทหารตายกันหมดเป็นเมืองแม่ไม้แล้วคนก็เครียดอายุสั้นเพราะคนเราสร้างปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างปัญหาขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรถ้าจะพูดถึงการสงสารที่เป็นสัตว์ในโลกนี่คือมนุษย์คนเราเป็นคนน่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆไปทางไหนก็ระวังออกจากบ้านก็กลัวอันตรายมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาหลายอย่างที่ทำให้เราผิดบางทีมีรถมีลาเดี๋ยวนี้ก็มีถึงกับพิษในน้ำในดินในอากาศอาหารการกินก็มีพิษให้เหมือนกับสัตว์อื่นถ้าเห็นเหยี่ยวบินอยู่ท้องฟ้ามืดเลยเหมือนลมหัวกุดพัดไปไหม้ขึ้นท้องฟ้าบินก็ใส่เจ้ากับเขาสนุกสานกว่าเราปลาในน้ำทะเลสาบโฉบออกไปกินแต่คนเราโอ้ยรับจ้างหาอยู่หากิน แล้วจะอยู่จะกินก็ลำบากแล้วยังไประวังโทษภัยอะไรต่างๆเข็นฆ่ากันนั้นคนภาคใต้เราก็เห็นใครจากไหนขี่รถแซงหน้าแซงหลังก็ระวังเราไม่ควรเป็นอย่างนั้นมาสงสารกันนะเอาเมตตาสงสารกันมันก็มายากหนุ่มเปลี่ยนความโกรธจ้าทางเมตตาต่อกันมามีสติเห็นอกเขาอกเราเหมือนกันน่าสงสารจริงคนเรานะขอให้ที่นี้เป็นที่ปลดปล่อยเรื่องนี้ให้มากที่สุดละเรามาที่นี้ให้เรามาปลดปล่อยเหมือนกับอิสิปตนะมฤคทายวันประเทศอินเดียเป็นที่ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลายคนก็ไปอยู่ที่นั่นอย่าเบียดเบียนกันถ้าไปอยู่ที่นั่นแล้วสัตว์ก็จะเบียดเบียนเขามีเก้งมีกวางมีนกมีสัตว์ต่างๆอยู่ในอิสิปตนะมฤคทายวันให้ขอให้ที่นี่เหมือนที่นั่นด้วยอย่าเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนตัวเราด้วยอย่าทำให้เราเป็นทุกข์ให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์หัดตัวเองมาย่อมเอาความบริสุทธิ์ใจเห็นหน้ากันก็สงสารเป็นมิตรกันทั้งหมดเป็นญาติกันทั้งหมดเลยเขาบอกใครต่อใครว่าที่นี่คือบ้านของเราไม่มีใครแปลกหน้ามิตรญาติแต่เพิ่งเห็นกันเป็นญาติกันมาก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ไหนไหมเมืองไทยเราเนี่ยถ้ามาทำอย่างนี้นะหลวงพ่อว่าเป็นไปได้ไม่ยากไม่เหลือวิสัยไม่ต้องไปสร้างอะไรสร้างตัวเราเนี่ยสร้างความเห็นความเห็นของเราเนี่ยก็บอกกันด้วยแล้วเราไม่บีบเบียนเราเราก็ไปสอนเขาบอกเขาอย่าให้เขาบีบเบียนเขาถ้าเราไม่บีบเบียนคนอื่นก็ไปบอกเขาอย่าให้เขาบีบเบียนคนอื่นต่อกันไปไม่มากคนไทย60 กว่าล้านคนคนอินเดียเนี่ย1,000 กว่าล้านคนแล้วมันก็ไม่ถึงปานนั้นเอ้าถ้ามีสติปั๊บเดียวเลยคนในโลกเนี่ยถ้ารู้สึกตัวถ้าเปลี่ยนความโกรธเป็นความเมตตากรุณาก็เปลี่ยนได้ทันทีเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ทันทีใครที่จะเป็นผู้ที่บอกกันอย่างนี้มีไหมในโลกเนี่ยแม้ไปอยู่ในหมู่หลวงพ่อนี่เป็นนักบวชไปอยู่ในกลุ่มพระเขาอ้างกันพระครูชั้นตรีพระครูชั้นโทพระครูชั้นเด็กเจ้าคุณชั้นสามัญเจ้าคุณชั้นวิสามัญชั้นลาดเพราะอะไรเพราะทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ความดีที่ไหนสร้างวัดสร้างวาหมดเงินประมาณมาล้านหนึ่งก็ได้แล้วตำแหน่ง2 ปี 3 ปีหมดเงินอีกล้านหนึ่งได้ตำแหน่งแล้วเอานั่นหรือมาเป็นคุณภาพของเราเราไม่เป็นพระครูสักรูปอยู่นะแต่หน้าหลวงพ่อเป็นพระครูบางทีเขามาบอกก็ไม่เห็นวัดที่เราอยู่นะเอาพระครูชั้นพิเศษนะโอ้ยผมเอาดอผมแก่ผมเฒ่าแล้วบ่เอาบ่ได้พระรุ่นน้องเขาไปบ่ได้หลวงพ่อบุกเกินไปทั้งนามันไปบ่ได้ยักขวงกันเขาโอ้โหขวงกันใครนะเด้อผมเล่าก็ไม่ขวงกันอย่าเอานั่นสิเอานี่เอาคุณธรรมเนี่ยได้ไหมพวกเราทั้งญาติทั้งโยมอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันหน่อยนี่มาวันใดขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นโดยไวสักหน่อยอย่ามันช้าเกินไปจนถึงใกล้จะตายฉันก็มาให้คุณหมอประสาทมาทุกคนหลวงพ่อไปพูดที่โรงพยาบาลไปช่วยคนใกล้จะตายวินาทีทองก่อนใจจะขาดก็ดีนะดีกว่ามนที่เป่าเตตึ้งนะถ้าไปคงกันนี่ขึ้นมามนที่เป่าเตตึ้งไปเจ็บศพกันทั้งมนที่ขึ้นมาเราไม่ต้องไปทำให้ไม่ช่วยกันเนี่ยใกล้จะตายนะหลวงพ่อบอกคุณหมอเลยถ้าใครเจ็บป่วยมากบอกหลวงพ่อด้วยกินดีมากๆนะไปช่วยกันเอ้าตอนนั้นก็ยังชากันเอาเดี๋ยวนี้ดีไหมเอาตายก่อนตายเอานี่นี่มันดีกว่าเนาะไอ้ชีน้อยก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่หวานก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่รอให้เท่าไหร่แก่เลยพายเถิดพ่อจะล่างรอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าช้าไม่ได้เดี๋ยวนี้นะโยมเด้อเนี่ยน้อยยังเสียดีมากนะอยู่ที่ใครมาวัดใครมาที่หลวงพ่อโอ้ยดีใจมากถ้าไม่มีใครมาก็เศร้าใจจังหน่อยโอ้ยเราไม่มีประโยชน์อะไรหนอเกิดมาเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินประเทศชาติมากมายถ้าไม่ได้บอกได้สอนให้คนเป็นคนดีมันจะใช้หนี้ได้ยังไงเราเป็นหนี้ประเทศชาติมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยเงินเสียทองเอาเงินภาษีอากรของคนในประเทศไปซื้อยาราคาแพงๆขอใช้หนี้ด้วยสอนธรรมะอันนี้ก็มีพ่อโทรมาว่าพระตายหลวงพ่อเป็นคณะผู้ปกครองเขาก็ให้ไปดูหลวงพ่อไปไม่ได้ดอกวันเนี้ยอยู่วัดได้ก่อนหลวงพ่อจะบอกก็ตรวจสอบซะเอาเจ้าวาดที่อยู่ตรงนั้น แล้วให้เลขาองค์หนึ่งเยาวาตองหนึ่งเอาวาจกวาจิกาญาติโยมสี่ห้าคนแล้วตรวจทรัพย์สินนั้นคือสุทธิสังกัดที่ไหนวัดใดบวชเมื่อไหร่มีเงินมีทองเท่าไหร่มีสิ่งของเท่าไหร่บันทึกไว้ลงลายมือลายเสียนไว้แล้วก็ให้เก็บศพไว้เผาปีหน้าหลวงพ่อเลยบอกว่าเพราะว่าน้องมะเขือเนี่ยเป็นปฏิบัติธรรมกันทุกปีเอาเผาในวันปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายเอาเข้าเบ้าไว้วิธีทำเบ้าก็อย่าไปใส่หีบที่ดีๆนะถ้ามันย่อยลงดินได้มันจะแห้งดีถ้าไปหีบห่อไว้มันไม่ย่อยเราก็ไม่มีโอกาสไปไม่ได้ไปแล้วนะสั่งไปก็อยากไปช่วยพระตายน่าสงสารน่าสงสารไม่มีลูกมีหลานขอให้พระเป็นธุระนะโยมไม่ต้องเกี่ยวศพหลวงพ่อที่นี่เราจะดูแลจะเป็นผู้ไปรับผิดชอบเราว่าขอให้เก็บศพไว้ไม่ต้องทำให้เศร้าหมองคนไปเห็นแล้วโอ้ยน่าสงสารน้อพระนะใครเขาก็เลยไม่อยากบวชเป็นพระเหมือนไม่เหมือนญาติโยมเนาะญาติโยมโอ้ยสมบุญสมทอนแห่กันตีมีรถแห่กันไปแล้วพระนี่ก็โอ้ยน่าสงสารเราก็ยังอยากจะศพนี่ว่าจะไปทำลองดูจะบอกวิธีทำศพเก็บศพให้มันแห้งมียาฉุนมีใบมะเขียบบางทีก็อยากช่วยคนตายคนเจ็บคนยังไม่เจ็บก็อยากช่วยเพราะมันเป็นเรื่องน่าช่วยกันธรรมะนะต้องเสียเงินเสียทองอะไรการช่วยกันเรื่องนี้ได้ยินไหมทำได้ไหมบอกอยู่นี่รู้สึกตัวซะมันหลงมีไหมมีเอามันหลงก็รู้สึกตัวมันทุกข์มีไหมมีแล้วมันทุกข์ก็รู้สึกตัวมันยากไหมต้องไปขอหาจากใครมาช่วยไหมไม่ต้องขอเอาอยู่กับเรานั่นแหละทำได้ไหมเนี่ยมันไม่ยากปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงสมควรกับผู้กระทำอย่าไปอ้อนวอนขอร้องไปเกณฑ์ไปประเมินความรู้สึกตัวมันต้องประเมินไม่ต้องรอรู้ขึ้นมาทันทีถ้ามากอะไรก็บอกพวกเราอยู่ที่นี่มีพระหลายรูปเราก็อยู่เสมอกันเป็นสามัญลักษณะเท่าๆกันไม่ใช่เรามีฐานะต่างกันหายใจเข้าหายใจออกเท่าๆกันต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายเท่าๆกันร้อนหนาวเท่าๆกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าเบียดเบียนตนเองให้สงสารตัวเองไว้ให้มากๆคนเราถ้าสงสารตัวเองไม่เป็นก็สงสารคนอื่นได้ยากสงสารตัวเราอย่างไรสงสารรูปไปปฏิบัติธรรมสงสารรูปพอเห็นรูปเห็นนามแล้วโอ้ยสงสารรูปไม่มีใครช่วยรูปสักทีเลย30 ปีน้ำตาร่วงเลยพอมารู้เลยโอ้ยไม่มีใครช่วยเจ้าดอรูปเอ้ยใจก็ไม่มีใครช่วยเจ้าดอปล่อยให้ฝันเห่หลอนจอนจัดกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดอะไรก็มาเป็นสุขอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตั้งแต่นี้ต่อไปอันรูปก็ดีใจก็ดีจะไม่เอาไปทำชั่วไม่เป็นทุกข์แล้วสงสารตัวเราเมื่อสงสารตัวเราก็สงสารคนอื่นแล้วบัดนะสงสารคนอื่นมากที่สุดเลยอยากบอกอยากสอนอดไม่ได้ไปแล้วยรถะภิกขเวจาริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะไปพระพุทธเจ้าบอกพระสาวก4-5 รูปเท่านั้นเองไปเถอะไปผู้ประโยชน์ผู้ความสุขแก่มหาชนแก่คนหมู่มากเพื่อลูกพวกเราเป็นพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมารจงไปบอกไปสอนเขาให้รีบสักหน่อยเราจึงทำพระพุทธรูปบางลีลาเดินยนต์จีวรปิวเห็นไหมเราจะมาสอนนั่งต้องไปนะนั่งก็นั่งไม่ใช่ขี้เกียจสิข้านนะนั่งมีความเอบีมใจรู้จักตัวนะไม่ใช่นั่งขี้เกียจนอนขี้เกียจนะตายก็ตายหัดตายบ้างนี่เอาทุกอริบทเลยเราเนี่ยทุกอริบทเป็นปัญญาทั้งนั้นแหละ